radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. En zo is het maar net. Dag dames en heren, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering met Vandaag in het Nieuws. Palestijnen groeperen voor nog meer slachtoffers, Israëlische soldaten de weg kwijt, antisemitisme op universiteiten Massachusetts en nog veel meer nieuws. Maar nu gaan we eerst luisteren naar muziek van James Block, Remain in You. Zo is het. Ik wil in u blijven, Heer. Muziek van James Block, een veelbelovende artiest die hier zo voorbij komt op radioisrael.nl. Niet langer eenlingen, maar Palestijnse aanvallers zoeken elkaar op. De terreuraanslag van woensdagochtend in Ely wijst op een nieuw patroon van Palestijnse terreur, waar nu in groepjes van 2 of 3 wordt samengewerkt. De terroristische aanslag woensdagochtend in Ely, waarbij een inwoner gewond raakte en 2 terroristen werden gedood, wijzen op een verschuiving van de werkwijze bij Palestijnse aanvallers die afwijkt van de tot nu toe bekende gewelddadige acties van eenlingen. De aanvallers vallen nu in paren aan en soms zelfs met z'n drieën om Israëli's te doden. Palestijnse jongeren die besluiten tot een terroristische aanslag hebben door dat als ze dit met een partner doen of met z'n drieën, de mogelijkheid tot het aanrichten van veel grotere schade aanzienlijk is. Werken in zogenaamde cel of groep kan ook helpen om het moreel hoog te houden, vooral wanneer de leden vrienden zijn die elkaar steunen en aanmoedigen. Hierdoor is de gedrevenheid op het moment van aanval veel groter. De aanval in Ely werd uitgevoerd door 2 17-jarige Palestijnen uit het dorp Qariyut. Ze gingen samen naar de middelbare school en volgens familieleden in het dorp gingen ze de avond ervoor samen naar het avondgebed in de moskee, alvorens ze uit het dorp verdwenen. Het is aannemelijk te veronderstellen dat de tweede aanvallen van tevoren hebben gepland en niet tot een impulsieve daad waren gekomen op de bewuste woensdagochtend. Het is ook aannemelijk dat, omdat ze samen waren, steun hadden aan elkaar in de nacht voorafgaande aan de aanval. We hebben dit patroon eerder gezien in een aantal recente incidenten. We zagen het in januari tijdens de aanval in Beit Goron, waarbij de twee terroristen die Shlomo Krigman gedood hebben, familieleden waren uit het vluchtelingenkamp Qalandia en het dorp Beit Ur al-Atakta. Ze wonen echter niet in dezelfde plaats en gingen ook niet naar dezelfde school. Ze onderhielden contact met elkaar via Facebook, dat een belangrijk platform blijkt voor jonge Palestijnse terroristen om nieuwe aanvallen voor te bereiden. Voordat ze de aanvallers hun huizen verlieten voor de aanval, hadden ze nog een bericht gepost op Facebook dat ze onderweg waren om op stekelvarkens te gaan jagen. En zo zijn er meer steekpartijen geïdentificeerd waarbij niet langer één terrorist actief was, maar twee of drie. Aanvankelijk waren de aanvallen onderhevig aan weersomstandigheden. In het verleden zouden winderige en of regenachtige dagen terroristen hebben thuisgehouden, getuigen de weinige aanvallen onder deze omstandigheden. De nieuwe werkwijze met meerdere daders lijkt zich hier niets meer van aan te trekken. Coalitie overweegt anti-luidsprekerwet voor minaretten. Stel je voor. Motti Yogev van de partij Bet Yehudi is ervan overtuigd dat zijn wetsvoorstel dat gebruik van luidsprekers op plaatsen van aanbidding verbiedt steun zal vinden in de coalitie en uiteindelijk ook zal worden aangenomen. Doel van de wet is om in het hele land een halt toe te roepen aan de 5-dagelijkse oproepen tot gebed door luidsprekers vanaf minaretten van de moskeeën. Deze wet zal echter ook voorzien in een aantal specifieke uitzonderingen. De eerste horde voor het wetsvoorstel was gisteren, waar het werd voorgelegd aan de commissie van ministers van wetgeving. Yogev beweert dat hij al de steun heeft van de partijen Likud en Kulanu. In het nieuws heb ik daar nog niets over kunnen terugvinden in de pers over een uitspraak die mogelijk gisteren zou zijn gedaan in deze zaak. Echter, als deze commissie van wetgevers ermee instemt, dan moeten alle fractievoorzitters er ook mee instemmen. En dan is de goedkeuring gegarandeerd. Echter, als de commissie van wetgevers het voorstel afwijst, is het bijna onmogelijk dat het wetsvoorstel wordt aangenomen, want dat leidt ongetwijfeld tot grote irritaties bij de oppositiepartijen. En nu we toch in de Palestijnse hoek zijn, we zijn blij met de dood van onze broer. Probeer je dat nou toch eens voor te stellen. Het betreft hier een uitzending op de website van de officiële kant van de Palestijnse autoriteit en werd geplaatst op 1 november 2015. Weliswaar een oud bericht, maar daarmee is het gedachtegoed niet oud, achterhaald of dood. Wanneer de moeder en de zussen van een gedode Palestijnse terrorist worden geïnterviewd, blijkt dat zij heel opgetogen zijn over de dood van hun zoon/broer. Die werd doodgeschoten nadat hij 3 willekeurige mensen had neergestoken in een bus in Jeruzalem. Zoals al vaker aangetoond zijn Palestijnse familieleden heel trots en heel blij dat hun naaste gestorven is bij een poging om zoveel mogelijk Joden te doden. Dat is omdat zij de islamitische leer geloven die stelt dat een terrorist die sterft in de strijd tegen ongelovigen een toegangskaart krijgt voor het islamitische paradijs. Maar niet alleen dat, hij mag ook 70 familieleden uitkiezen om daarheen te gaan. Dus 70 naaste familieleden mogen ook naar het islamitische paradijs dankzij die moordaanslag van hun familielid op Joden. Wie zou er dan niet ontzettend trots zijn op zo'n familielid die dat voor jou heeft geregeld? Ja, beste luisteraars, het is een denkwereld die voor ons niet te bevatten is. Deze doodscultus die het hele Midden-Oosten en Noord-Afrika momenteel te gronden richt. Maar helaas hoort u hier niets over in onze media, terwijl dit de allerbelangrijkste achtergrond is voor terreur tegen Joden en andere gelovigen. Het is dus kennelijk een kwestie van tijd wanneer ook de ongelovige Europeanen aan de beurt zijn om in handen te vallen van moslims. Daarbij maakt het dus niet uit of je atheïst bent, christen of aanhanger van andere religies. Ben je geen moslim, dan ben je gewoon prooi, zonder uitzondering. Nou, dan maar even een stukje beter nieuws. 25 februari was de grote baas van Microsoft, Satya Nadella, te gast in Israël om 25 jaar van samenwerking te vieren tussen deze technologische gigant en de Joodse staat. Nadella is in de voetstappen getreden van zijn voorgangers Bill Gates en Steve Ballmer en sinds februari 2014 de nieuwe CEO, de grote baas van Microsoft. Netanyahu zei dat Israël eraan zou werken om de uitvoerbeperkingen van Israëls cybersecurity technologie te minimaliseren en zei: wij vieren 25 jaar van samenwerking tussen Microsoft en de staat Israël. We moeten nu de volgende 25 jaar plannen. Israël is een centrum van grote technologische innovaties. Microsoft is een groot technologisch bedrijf. Het is een huwelijk dat in de hemel werd gesloten, maar hier op aarde erkenning kreeg. Satya Nadella antwoordde onder meer dit aan de Israëlische premier. Het leidt geen twijfel dat het menselijk kapitaal in een land als Israël de wereld zal gaan veranderen. Het is echt een genoegen om in Israël te mogen zijn. En zoals u zegt, de 25 jaren die achter ons liggen zijn fantastisch geweest. Maar we kijken uit naar de volgende 25 jaar. Nu is het weer tijd geworden voor muziek. Normaal gesproken ben ik niet zo van het Nederlandse genre. Ook niet in gospelland. Maar Mission Grace en Ik Vergeef vind ik toch wel heel erg mooi. En hoe vaak zijn wij als christenen in staat om deze opdracht uit te voeren? 7 x 70 x te vergeven. Twee straaljagers van de Israëlische luchtmacht zijn naar verluid dinsdag bijna gecrashed met een passagiersvliegtuig van Ryanair tijdens een oefening in de Negev-woestijn. De vliegtuigen van de Israëlische luchtmacht kwamen gevaarlijk dicht bij het Ryanair passagiersvliegtuig dat 162 passagiers aan boord had. Het vliegtuig van Ryanair vloog in de buurt van de luchthaven Ofda, ongeveer 60 kilometer ten noorden van de zuidelijke badplaats Eilat. Zo meldde de radio van Defensie. Het incident vond plaats op een hoogte van 27.000 voet. En dat is ongeveer 8200 meter. De Ryanair-piloten konden een crash voorkomen door op het laatste moment te veranderen van koers. Maar Ryanair ontkende het valse en verzonnen bericht over het bijna ongeval. Tijdens de vlucht van Krakow naar Ofda, Eilat, werd op een kruishoogte van 27.000 voet door de bemanning in het Israëlische luchtruim 2 militaire vliegtuigen opgemerkt toen deze op meer dan 3 mijl afstand in stijgende richting op de tegemoetkomende route lagen van het vliegtuig van Ryanair, oftewel op ramkoers. De bemanning meldde dit aan de lokale luchtvaartautoriteiten, waarna de militaire vliegtuigen een dalende koers hebben ingezet en zo van de vliegroute van het Ryanair-toestel verdwenen. Het vliegtuig landde even later zonder incidenten op het vliegtuig van Ofda in de omgeving van Eilat. De bemanning van het Ryanair-toestel verklaarde echter: deze militaire vliegtuigen zijn te allen tijden op een afstand van meer dan 3 mijl van het toestel van Ryanair gebleven. En daarmee zijn de hierover gedane berichten van een bijna crash of ontwijkende manoeuvres alle vals en verzonnen. Geen van de passagiers aan boord van het vliegtuig van Ryanair heeft iets gemerkt, omdat ons toestel nooit is afgeweken van zijn oorspronkelijke route naar Ofda. Hoewel er geen schade is, maar de rapporten elkaar tegenspreken, hebben het ministerie van Transport en de Luchtmacht een onderzoek gestart naar het incident. In totaal waren er 4 straaljagers bij betrokken. 2 van hen vlogen van oost naar west en kruisten daardoor de civiele vliegroute. Het eerste Ryanair, dat zichzelf de goedkoopste commerciële luchtvaartmaatschappij van Europa noemt, begon in 2015 met het vliegen op Ofda vanaf een aantal Oost-Europese steden. Het is tot op heden de enige luchtvaartmaatschappij die internationale vluchten onderhoudt naar de zuidelijke badplaatsen van Israël. Navigatie-app Waze stuurt Israëlische militairen een vluchtelingenkamp in op de westelijke Jordaanoever. Een Palestijnse man werd maandagavond gedood nadat Israëlische soldaten door de navigatie-app per ongeluk in een vluchtelingenkamp terecht waren gekomen op de westelijke Jordaanoever. Het kwam hierdoor tot heftige botsingen en leidde tot een klopjacht met een helikopter. De 2 soldaten uit de Okits K9-eenheid waren blijkbaar de weg kwijtgeraakt tijdens het gebruik van de navigatie-app Waze. Deze is overigens door de Israëlische ondernemer Uri Levin ontwikkeld en werd in 2013 verkocht aan Google voor een bedrag van $1,1 miljard. Volgens de rapportages van de lokale media kwamen de soldaten terug uit de richting van de nederzetting Bethel en namen ten noorden van Jeruzalem een verkeerde afslag, waardoor ze uiteindelijk belanden in Qalandia, een overvol vluchtelingenkamp in de buurt van Ramallah. Waze heeft wel een instelling in de app die Israëlische bestuurders in staat stelt om gevaarlijke gebieden te vermijden, met inbegrip van de Palestijnse gecontroleerde A- en B-gebieden op de westelijke Jordaanoever, waarvan de Israëlische wet haar burgers verbiedt om daar binnen te gaan. Het is echter niet duidelijk of de Israëlische soldaten die instelling wel hadden geactiveerd. Tolwegen en snelwegen kunnen op verzoek van de gebruiker ook worden vermeden. Bij het binnenrijden van het kamp werden naar verluid door een woedige menigte stenen en molotovcocktails gegooid naar het niet gepantserde militaire voertuig van de soldaten. Hierdoor vatte het vlam. De soldaten verlieten snel het voertuig en zijn afzonderlijk van elkaar gevlucht. 1 soldaat maakte vanuit een schuilplaats op een vluchtelingenkamp direct contact met de divisie van het leger dat de West-Jordaanoever beheert. Hij was echter niet in staat om contact te leggen met de andere soldaat van het Israëlische leger. Naar verluid werd onmiddellijk een zogenaamde Hannibal-richtlijn uitgevaardigd, een codenaam voor ongebruikelijke orders die het leger buitengewone maatregelen toestaat om ontvoering te voorkomen of te beëindigen van hun manschappen. In de daaropvolgende reddingsoperatie met speciale eenheden werden helikopters gedirigeerd naar het kamp, waar gewelddadige confrontaties waren uitgebroken die leidden tot de dood van een Palestijn. Ook vielen onder Israëlische soldaten en leden van de grenspolitie ten minste 10 gewonden. De vermiste soldaat werd uiteindelijk gevonden in de nabijgelegen Joodse nederzetting Gochav Yaakov, waar hij naartoe was gelopen nadat hij uit het brandende voertuig was gevlucht. Dit incident is de meest bloedige uitbarsting van geweld tussen Israëliërs en Palestijnen sinds de tweede intifada, die plaatsvond tussen 2000 en 2005 en nu zijn 6e maand ingaat. Sinds oktober vorig jaar zijn 28 Israëli's gedood bij een reeks steek- en schietpartijen en aanvallen met voertuigen door Palestijnen van de westelijke Jordaanoever en uit Oost-Jeruzalem. Aan vijandelijke zijde hebben Israëlische veiligheidstroepen tenminste 170 Palestijnen gedood, waarvan 112 tijdens aanvallen op Israëli's. Waze heeft wereldwijd bijna 50 miljoen gebruikers en won in 2013 de onderscheiding voor de beste app in alle categorieën tijdens het Mobile World Congress. De app, die informatie van het publiek gebruikt om bestuurders te waarschuwen voor camera's en om hen om files heen te leiden, heeft op dit moment complete basiskaarten voor 13 landen, waaronder Israël, de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Zuid-Afrika en Colombia. En ik denk dat hier de berichtgeving tekortschiet, want ik heb ook een tijdje Waze gebruikt voor de navigatie hier in Nederland, maar uiteindelijk om verschillende redenen verwijderd en vervangen door een betere. De Israëlische minister van Defensie, Moshe Yaalon, zei tijdens een toespraak op de Tel Aviv New Check, een beurs voor militaire producten, dat het incident het belang aantoont dat soldaten worden opgeleid in het navigeren met behulp van een echte kaart en niet blind te vertrouwen op technologie die de gebruiker op een dwaalspoor kan leiden. In een verklaring sloeg Ways hard terug op de veronderstelling dat zij schuldig waren dat soldaten, weliswaar per ongeluk, in het vluchtelingenkamp terecht waren gekomen en wezen op de functie in de app die gebruikers in staat stelt om gebieden die als gevaarlijk zijn geduid of verboden zijn voor Israëli's in te rijden en te vermijden. In het geval van de twee Israëlische soldaten in Qaylanda stond deze instelling uitgeschakeld. Ook week de bestuurder af van de voorgestelde route en kwam daardoor in verboden gebied terecht. Er zijn voor Israëli's ook rode verbodsborden opgetrokken bij de ingang van door Palestijnen gecontroleerde gebieden. Het is de verantwoordelijkheid van elke bestuurder om zich te houden aan de weg- en verkeersborden en daarmee aan de wet, aldus Ways in de verklaring aan AFP. Brigadegeneraal Motti Almos vertelde op de legerradio van Israël dat het gebruik van Ways door deze twee soldaten wordt onderzocht. Het onderzoek zal zich naar verwachte richten op het gedrag van het verdwaalde duo en de orders die ze hadden meegekregen van hun commandant. En als afsluiting op het onderwerp. Ik heb in Israël, toen ik met mijn vrouw op weg was naar vrienden in Beit Ariye, die knalrode borden met witte opschrift wel gezien. Die staan voor de ingangen van Palestijnse dorpen en waarschuwen dat je je leven niet zeker bent als je daar onbevoegd, zoals Israëli's of christenen, daar binnen gaat. Nou, stel je nou eens voor, aan alle toegangswegen van Den Haag staat zo'n bord. Verboden in te gaan, gevaar voor je leven. Stel je toch eens voor. Uitkomstenonderzoek nog steeds in het voordeel van Israël. Bijna 2/3 van de Amerikaanse bevolking heeft voorkeur voor Israëli's boven Palestijnen. Volgens het onderzoek van Gallup dat vorige week werd gepubliceerd. Slechts 15% van de bevolking zegt voorkeur te hebben voor Palestijnen. In 2007 was deze voorkeur het hoogst toen het piekte op 20%. 1 op de 5 respondenten had geen voorkeur. Onderzoekers hebben sinds 2001 ieder jaar dezelfde vraag gesteld. Ten aanzien van de situatie in het Midden-Oosten, heeft u dan meer sympathie voor Israëli's of voor Palestijnen? De steun voor Israël was beduidend hoger onder protestanten, met 72%, dan bij de katholieken, want die bleven steken op 58%. Tegelijkertijd was de support voor Israël hoger onder de republikeinen, met 79%, dan onder de democraten, die bleven steken op 53%. Onder de bevraagden boven de 50 was de score met 72% beduidend hoger dan onder de 50, waar de teller bleef steken op 54%. Nou, dat zijn nogal wat cijfers, maar je kunt ze allemaal weer nalezen als u dat wilt. En dan moet u maar even een e-mail sturen. De verschillen in scores ten aanzien van de vraag over het oprichten van de Palestijnse staat zijn groot. In 2003-2004 was het aantal voorstanders nog 58% in Amerika. Dit percentage is gedaald naar 44%. Het telefonische onderzoek werd uitgevoerd onder 1021 volwassenen van 18 jaar en ouder en in alle 50 staten van Amerika, inclusief DC, oftewel District of Columbia, Washington. De foutmarge in het onderzoek is vastgesteld op 4%. En dan weer een mooi bericht van de website thankyouamisrael.com. Die is gemaakt door een gevluchte Syriër uit waardering voor de steun aan Syrische vluchtelingen door Israëlische en Joodse organisaties en andere individuen. Van de website heb ik het volgende artikel gehaald. Het huidige politieke klimaat in de VS met betrekking tot vluchtelingen uit het Midden-Oosten vergiftigd te noemen zou een understatement zijn. In de politieke discussie over Syrische vluchtelingen is er momenteel een race gaande tussen politici om elkaar te overtreffen in het creëren van xenofobie en angst. Het moet wel een bijzondere, moedige groep mensen zijn die in de Verenigde Staten wel sympathie heeft voor vluchtelingen. Overigens, xenofobie is angst voor vreemden of buitenlanders. Het maakt de vrijgevigheid van de in Massachusetts gevestigde Joodse gemeenschap van Amherst des te opmerkelijker, omdat zij een inzameling hebben gehouden voor Syrische vluchtelingen. De Daily Collegian heeft daarom een artikel gewijd aan de zeer creatieve inzameling die door de Joodse gemeenschap eind januari was georganiseerd om geld in te zamelen om ontheemde Syriërs te helpen. De actie bestond uit een muzikaal optreden vergezeld van 3 verschillende soorten soep, gebaseerd op recepten uit het kookboek van Barbara Massaat, Soep voor Syrië. En dat is een bestaand kookboek dat je op Amazon kunt vinden. Met deze actie is de Joodse gemeenschap erin geslaagd om meer dan $5000 in te zamelen voor humanitaire hulp aan Syrische vluchtelingen. David Metnikoff, directeur van het onderdeel Midden-Oostenstudies aan de Universiteit van Massachusetts en tevens lid van de Joodse gemeenschap, merkte op dat de Syrische vluchtelingencrisis de grootste humanitaire ramp was sinds de Tweede Wereldoorlog en er tegelijkertijd een zekere mate van vermoeidheid is ontstaan voor doneren en compassie ten aanzien van humanitaire inspanningen voor Syrische vluchtelingen. In de globalisering van de wereld kunnen we onze ogen niet sluiten, noch onze grenzen voor de massale volksverhuizing om het probleem bij ons weg te houden. Het achterlaten van miljoenen Syriërs in het oorlogsgebied of in een tijdelijke opvang vormen op lange termijn de ingrediënten voor de politieke ramp. Terwijl het Syrische conflict zijn vijfde jaar is ingegaan, hebben Joodse gemeenschappen wereldwijd keer op keer aangetoond dat zij een mate van mededogen en gulheid richting Syrische vluchtelingen hebben, die haaks staat op de houding van een groot deel van de wereld dat zich gedraagt alsof het oplossen van het vluchtelingenprobleem een onmogelijke opgave is. Het feit dat er goede mensen van de Joodse gemeenschap hun harten hebben geopend voor het lot van Syriërs staat in schril contrast met het heersende gevoel in de VS door diezelfde vluchtelingen te demoniseren en te lasteren. Dit spreekt boekdelen over de morele houding en vrijgevigheid in het karakter van de Joodse gemeenschap in Amherst. In donkere dagen als deze verspreidt het acties van mededogen en menselijkheid zoals die van de Joodse gemeenschap van Amherst een helder licht. En ik begon het artikel dat er ook muziek werd gebruikt in die bijzondere actie. Dus we gaan ook weer even muziek draaien. Hier is Bruce Cohen en God of My Youth. You are my God, the God of my youth. And I know you have called me to walk in your truth. You are my master, Messiah, my King. Now I know you, O God, and your praises I will sing. You are my God, the God of my youth, and I know you have called me to walk in your truth. You are my master, Messiah, my King. Now I know you, O God, and your praises I will sing. You have poured out your Spirit on me and carved your law on the tablets of my heart. Taught me right from wrong, taught my heart your song. Hallelujah. My God, the God of my youth, and I know you have called me to walk in your truth. You are my master, Messiah, my King. Now I know you, O God, and your praises I will sing. You have touched us in all the nations and caused our hearts to turn to you again. Washed away our sin, made our spirits live. Hallelujah. Lord, the time of dispersion is over. We have returned to our land and our God. Lord, the time of confusion is over. Show our nation, Yeshua, your son. Your son. The God of my youth, and I know you have called me to walk in your truth. You are my master, Messiah, my King. Now I know you, O God, and your praises. I know you, O God, and your praises. I know you, O God, and your praises. En natuurlijk is die God van zijn jeugd, van uw jeugd en van mijn jeugd ook uw God, ook onze God. Agent ligt gewond bij aanslag bij de Westbank in de buurt van Jericho. Een agent liep donderdag lichte verwondingen op toen hij werd neergestoken door een Palestijnse tiener in het plaatsje Aouya op de Westbank. Een 14-jarig meisje viel een 47-jarige agent aan terwijl hij het verkeer aan het regelen was op snelweg 90 nadat een boom over de weg gevallen was. Het verkeer moest daarna door dit dorp worden omgeleid. De agent hield van deze steekpartij lichte verwondingen aan zijn schouder over. Het meisje vluchtte weg, maar kon even later worden aangehouden. Er zijn daarbij geen schoten gevallen. De agent is afgevoerd naar het Gamek ziekenhuis in Afula. Deze steekpartij kwam een dag nadat drie burgers bij twee aanvallen werden verwond. De avond ervoor raakten twee Israëlische soldaten gewond bij een aanval in Garbraga in de buurt van Nablus, aldus een woordvoerder van de IDF. Enkele uren daar weer voor werd in het plaatsje Eli, waar ik al eerder over bericht heb, in de nederzetting op de Westbank een inwoner licht gewond bij een steekpartij. Twee Palestijnse aanvallers werden tijdens een vlucht door soldaten neergeschoten. Tijd voor een opmerkelijk bericht. Palestijnen willen hun eigen Knesset. Wat hebben Ghanin Zouabi en Najat Abu Bakr met elkaar gemeen? Beide vrouwen zijn lid van een parlement. Zouabi van de Israëlische Knesset en Abu Bakr van de Palestijnse gebieden. Zouabi, die afkomstig is uit Nazareth, heeft het Israëlische burgerschap. Abu Bakr van de westelijke Jordaanoever uit de stad Nablus heeft dat niet en is een gekozen lid van de Palestijnse Raad, de PLC. Het parlement dat zonder macht zit sinds 2007 toen Hamas de Palestijnse autoriteit verdreef uit de Gazastrook. Maar naast vergelijkbare eigenschappen van deze uitgesproken parlementariërs houdt iedere overeenkomst op. Het leven van Zouabi, die in Israël woont, verschilt nogal van haar collega Abu Bakr, die een Palestijns burger is. Zouabi, lid van het Israëlische parlement, heeft een langdurige geschiedenis als opruier die regelmatig het Joods-Israëlische volk op de achterste benen heeft. Ze monsterde zelfs aan als bemanningslid van een hulpvloot dat in konvooi naar de Gazastrook trok, ook wel bekend als de flotilla. Bij andere gelegenheden hebben haar verklaringen sterke solidariteit getoond met de vijanden van Israël. Recent nog kreeg ze een lichte straf door ondertekening van de verklaring waarin ze bekend dat zij een Arabier had beledigd omdat hij voor de Israëlische politie werkt. Zouabi kwam vorige maand weer in het nieuws samen met twee andere Arabische leden van de Israëlische Knesset, Jamal Zagalka en Bazel Gattas, vanwege een ontmoeting met families van de Palestijnen die terroristische aanslagen hadden gepleegd op Israëli's. Daarover hebben wij in Frontline Israël verslag gedaan. Voor die actie hebben zij en de twee andere Knessetleden slechts een tik op de vingers gehad. Want ze werden slechts een paar maanden geschorst in het bijwonen van vergaderingen van de Knesset. Hoewel het gedrag en retoriek van Zouabi als weerzinwekkend wordt ervaren door vele Israëli's, waaronder zelfs Arabische burgers van Israël, was de president van Israël, Reuven Rivlin, samen met andere Israëli's tegen het besluit om de Arabische leden uit de Knesset te verwijderen. We kunnen niet toestaan dat de Knesset, waarvan de vertegenwoordigers worden gekozen door het publiek, dat die leden van het parlement laten omvallen, zei Rivlin, verwijzend naar de voorgestelde wetgeving die het mogelijk moet maken door Knessetleden om hun collega's weg te stemmen die steun betuigen aan terrorisme. Maar laten we even terugkomen op de vraag, hoe gaat het eigenlijk met Ghanin Zouabi en Najat Abu Bakr, onze twee vrouwelijke parlementariërs? Terwijl Zouabi haar taken uitvoert als Arabische moslim en ingezetene van Israël en haar dagelijkse leven leidt in vrijheid, is de situatie voor Abu Bakr totaal anders. Bakr is gedwongen haar toevlucht te zoeken in het gebouw van de Palestijnse autoriteit in Ramallah. Kortom, deze twee vrouwen leven in totaal verschillende werelden. Sinds vorige week, toen president Mahmoud Abbas haar arrestatie eiste, heeft Abu Bakr zich verschanst in het parlementsgebouw van de Palestijnse autoriteit. Haar misdaad? Het openbaar maken van de financiële malversaties van de minister van het kabinet, die tevens nauw verbonden is met president Abbas. Zij stelt dat deze minister als particulier water heeft verkocht aan Palestijnen en meer dan $200.000 heeft gestolen uit de Palestijnse kas. Maar dat is niet haar enige vermeende misdaad. Een andere overtreding betreft haar openlijke steun voor de staking van leraren op de westelijke Jordaanoever. Deze staking heeft president Abbas ernstig in verlegenheid gebracht, ook als leiding van de Palestijnse autoriteit. Abbas heeft daarom opdracht gegeven om die leraren te arresteren en heeft tegelijk honderden politieagenten ingezet op controleposten om een demonstratie tegen te gaan die georganiseerd wordt door de leerkrachten voor hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Blijkbaar was Abu Bakr even vergeten dat ze lid is van het Palestijnse parlement en niet van de Israëlische Knesset. Zij en haar collega's hebben geen enkel recht om kritiek te leveren op president Abbas of een hoge functionaris in Ramallah. Dergelijke kritiek wordt beschouwd als een belediging en zelfs als een daad van verraad. De leden van het parlement van de Palestijnse autoriteit hebben niet één van de voorrechten die hun Arabische collega's genieten in de Knesset van het Israëlische parlement. Parlementaire immuniteit in Israël betekent voor Zouabi en haar collega's bijvoorbeeld dat ze niet kunnen worden aangehouden of worden opgeroepen om te verschijnen voor ondervraging door de autoriteiten. In werkelijkheid heeft het Palestijnse parlement geen bestaansrecht. Het is verlamd dankzij de Palestijnse autoriteit in zijn strijd tegen Hamas en is meestal het mikpunt van Palestijnse grappen. Maar het ontbreken van een effectieve parlement past president Hamas en zijn regering uitstekend. Geen parlement betekent tegelijk dat er niemand is om ze ter verantwoording te roepen. Ondertussen wordt parlementslid Abu Bakr, die haar mond durft open te doen tegen de president en tegen ambtenaren op het hoogste niveau van de Palestijnse autoriteit, vervolgd door de Palestijnse veiligheidstroepen. Abu Bakr is nu een voortvluchtige. Maandag was het de zesde dag dat ze zich heeft verschanst in het parlementsgebouw. Ze heeft geweigerd om het gebouw te verlaten of zich te melden voor verhoor en eist dat Hamas het arrestatiebevel tegen haar laat vallen. Zoabi nu. De gezamenlijke Arabische lijst in Israël is opvallend stil geweest over de vervolging van hun collega-lid van het parlement in Ramallah. Wat een totaal ander beeld zouden we hebben gezien als Abu Bakr bij een IDF-checkpoint een 15 minuten vertraging had opgelopen. In de helft van die tijd zou Zoabi Israël hebben opgehangen voor het schenden van de rechten van een parlementslid in de Palestijnse gebieden. We hebben nu dus te maken met twee wetgevers. De een wordt gedwongen om te schuilen in haar eigen parlementsgebouw uit angst om gearresteerd te worden door de Palestijnse veiligheidstroepen. En de andere geniet alle rechten en privileges samen met haar collega Arabieren in Israël, ondanks hun enorm provocerende gedrag. Dat is het verschil tussen een gezagsgetrouw land als Israël en de Palestijnse autoriteit die al vele jaren functioneert als maffia. Najat Abu Bakr en veel Palestijnen dromen er elke dag van dat ook zij op een dag een Knesset zullen hebben. Een echt parlement waar de leiders ter verantwoording kunnen worden geroepen. Voor nu en de nabije toekomst is die dag slechts een utopie. Een droom die nooit zal uitkomen. Zoabi en haar collega Arabische burgers van Israël zullen er zeker niet aan denken om op korte termijn hun koffers te pakken en op reis te gaan naar Ramallah. Het lijkt erop dat een Arabische dictatuur niet hun idee is van een onbezorgd leven. U herinnert zich nog de benamingen dictatuur en maffia als aanduiding van de Palestijnse autoriteit, hierna PA te noemen? Nou, zet u dan een schrap voor het volgende. 252,5 miljoen euro wordt door het EU-parlement aan de PA geschonken. Dinsdag gaf de Europese Commissie groen licht voor het betalen van 252,5 miljoen euro aan de Palestijnen. Dit is het eerste hulppakket aan de Palestijnse autoriteit van dit jaar en het is een voortzetting van de jaarlijkse verplichting om de PA financieel te steunen. Hiervan zal 170,5 miljoen euro rechtstreeks aan de PA worden overgemaakt en de overige 82 miljoen via de UNRWA. Ik kom straks terug op de betekenis van UNRWA. De EU bekrachtigt opnieuw zijn concrete verplichtingen tegenover de PA, zegt Federica Mogherini, een hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie in zaken buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. Zij benadrukt dat dit hulppakket erop gericht is het leven van Palestijnen te verlichten, inclusief degenen die in vluchtelingenkampen wonen. Door dit hulppakket steunt de EU het dagelijkse leven van de Palestijnen op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg en beschermt zij de armste gezinnen en moet zij de Palestijnen in het hele land ook de levensnoodzakelijke dienstverlening garanderen, vervolgde Mogherini. Een bepaald deel van dit bedrag is gepland voor de bouw van ziekenhuizen voor de Palestijnen in Jeruzalem. Het hulppakket van de EU is weliswaar een flinke aansporing en winst voor deze mensen, maar is op zich niet voldoende om hun leven duurzaam te verbeteren. Palestijnse instellingen moeten sterker worden, transparanter en democratischer en ook verantwoordelijker. Wat we willen bereiken is een meer onafhankelijke en soevereine Palestijnse staat die in vrede en veiligheid zij aan zij met Israël en de andere buurlanden bestaat. Wat zegt mevrouw Mogherini? Nog één keer. Wat we willen bereiken is een meer onafhankelijke en soevereine Palestijnse staat die in vrede en veiligheid zij aan zij met Israël en de andere buurlanden bestaat. Maar heeft Israël daar ook nog wat over te zeggen? Ik herinner mij de woorden van premier Netanyahu 2 dagen voor de laatste verkiezingen, waarin hij met overgrote meerderheid werd herkozen. En hij zei: "A Palestinian state, not on my watch." Een Palestijnse staat, niet zolang ik aan het roer sta. Nu nog even over de UNRWA. Voorzien van een persoonlijke noot, dubbele punt, ik zit hier nu met kromme tenen. De UNRWA is een vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties die zich richt op hulp en ontwikkeling van Palestijnse vluchtelingen in het Midden-Oosten. De UNRWA werd opgericht in 1948 en richt zich op de mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt in het Arabisch-Israëlische conflict en bovendien de nakomelingen van deze personen. Daarmee heeft de UNRWA een andere doelgroep en hanteert derhalve een andere definitie van vluchtelingen dan de UNHCR, u wel bekend. De UNRWA functioneert naast de UNHCR, toch wel heel bijzonder, of moet ik zeggen bizar, dat de UNRWA nooit is opgegaan in de UNHCR, de officiële hulporganisatie van de Verenigde Naties. Dit betekent dat Palestijnen enorm bevoordeeld worden omdat ze niet een budget hoeven te delen met andere landen. Hoe krom is het dat in 2016 de Palestijnen nog moeten worden ondersteund? Is het een ontwikkelingsvolk met een achterstand? Heeft het binnen Israël notabene de enige democratie in het Midden-Oosten, de status aparte? En als deze getrouwe organisatie UNRWA sinds 1948 al bezig is met het pamperen van die arme Palestijnen, hoe komt het dan dat ze het bijna 70 jaar later het nog niet voor elkaar hebben? Heeft de UNRWA dan nog niet een kijkje genomen bij het megalomane bouwproject dat het Paleis van Abbas heet? Hebben ze niet gezien hoeveel rijkdom er is in Gaza-stad, maar dan wel bij een zeer select gezelschap? Hebben ze niet door bij de Verenigde Naties hoeveel van die miljoenen worden besteed aan het bouwen van terreurtunnels tegen Israël? Kennelijk leven we in de eindtijd. En als we werkelijk in de eindtijd leven, dan hoort er ook een passend stuk muziek bij. Hier is muziek van Barry en Batya Segal. Baruch haba b'shem Adonai, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En zo zien we uit naar de komst van de Messias. En de Bijbel leert dat de duivel meer en meer weerstand biedt naarmate de komst van de Messias dichterbij is. En dat is ook af te leiden uit een bericht uit China. Chinese voorganger veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf. De Chinese kerk groeit zo snel dat de overheid nerveus wordt. Er wordt geschat dat het aantal Chinese christenen al zo'n 100 miljoen bedraagt. Als een waarschuwingssignaal zijn de Chinese voorganger Bao Guahu en zijn vrouw Xing Wenxiang afgelopen week veroordeeld tot 14 en 12 jaar gevangenisstraf. Bao en zijn vrouw werden onlangs beschuldigd van corruptie, financiële vergrijpen en het bijeenbrengen van grote groepen om de maatschappelijke orde te verstoren. Bao leidde een door de overheid toegestaande protestantse kerk. Ze kregen ook nog een boete van omgerekend 18.000 euro. Toch lijkt de situatie anders te zijn. Volgens huiskerkleider Zeng Legua werden beiden opgepakt omdat ze zich verzetten tegen de verwijdering van het kruis op hun kerkgebouw. Al eerder werden kerkleiders en andere christenen opgepakt die in verzet kwamen bij de acties van de overheid om kruisen te verwijderen van hun kerkgebouwen. In januari van dit jaar kwam de overheid ook in actie tegen voorganger Joseph Gyeze van de door de overheid toegestane Zhonggi-kerk. Ook vanwege verzet tegen de verwijdering van kruisen van kerkgebouwen zou hij uit zijn functie zijn ontheven. Het Reformatorisch Dagblad meldt dat zijn zaak inmiddels is geseponeerd en dat de voorganger is vrijgelaten. En als je de inhoud van dit artikel goed beschouwt, dan toont dat een aantal zaken aan. Ik heb er drie neergezet. Er vinden in China veel nieuwe geboorten plaats in het Koninkrijk van God. De vijand van God komt in verzet en haalt de zichtbare identiteit, het kruis, van kerken af. En de Messias van Israël en van ons, die komt spoedig. Dit soort malversaties kom je steeds meer tegen als ook het toenemend antisemitisme. Waaronder bij een docent van het Oberlin College in Amerika. Boosheid, en in het bijzonder onder de oud-leerlingen, nam hand over hand toe toen deze week bleek dat een docent van het Oberlin College in de Verenigde Staten antisemitisch van leer trok en over collega's die zich daar nauwelijks druk om maakten. Dit artikel is terug te vinden op United with Israel en roept op tot actie tegen het Oberlin College. En dat heb ik ook gedaan op persoonlijke titel en zal de inhoud ervan aan het eind van dit artikel met u delen. Woensdag werd bekendgemaakt in het nieuwsblad The Tower dat op de Facebookpagina van professor Joy Kariga een eindeloze hoeveelheid antisemitisch materiaal was gevonden, waaronder fabels zoals dat de Joden achter 9-11 zaten, dat de Joden de wereldbanken beheersen, maar ook de nieuwsmedia, onze olie en ook onze regering. In een reactie op deze bekendmaking reageerde de directeur Marvin Krisloff van het Oberlin College als volgt. Oberlin respecteert de rechten van de faculteit, de studenten, de staf en oud-leerlingen om hun persoonlijke mening te ventileren. Het erkennen van dit recht betekent niet dat de instelling hiermee instemt of stelling neemt tegen het geventileerde. De verklaringen die gepost zijn op sociale media door Dr. Joy Kariga, assistentprofessor van het vak Retoriek en Betekenis, zijn alleen van haar en zijn niet een afspiegeling van de standpunt van het Oberlin College. Er volgde onmiddellijk kritiek op deze verklaring. Professor Alan Dershowitz van de vermaarde Harvard Law School zei: als Kariga vergelijkbare bekrompen opvattingen over zwarten, moslims of homo's had geuit, had de directeur van Oberlin niet gekozen voor de standaardtekst die hij nu gepubliceerd heeft. Hij zou deze standpunten direct hebben verworpen, zelfs als hij tegelijk haar recht zou hebben verdedigd om ze te kunnen uiten. Leden van oud-leerlingen tegen antisemitisme hebben een gesprek geagendeerd met het bestuur van het Oberlin College. Dit volgende op een open brief aan directeur Krisloff en de rest van de Oberlin-gemeenschap die zij in januari hadden gepubliceerd. Hierin wordt melding gemaakt van het groeiend aantal antisemitische incidenten tegen Joodse studenten op het college, waaronder intimidatie. Dit vindt ook zijn vervolg op de campus. Er is begonnen met de registratie hiervan op het blog Legal Insurrection, dat betekent juridische opstand, om alle gevallen van antisemitisme vast te leggen op het Oberlin College door het verzamelen van ervaringen en getuigenissen van oud-leerlingen en leerlingen. Op dit moment is het document al 5 pagina's lang en bevat een fysieke intimidatie, verbale intimidatie en vandalisme. Wordt vervolgd. Zoals gezegd, ik heb inmiddels gehoor gegeven aan de oproep van United with Israel door een e-mail te sturen aan meneer Krisloff, de directeur van het Oberlin College, en daarin het volgende. En voor de duidelijkheid, dat heb ik uiteraard wel in het Engels gedaan. Geachte heer Krislof, antisemitisme valt niet onder de vrijheid van meningsuiting, ongeacht uw houding hieromtrent. Het toestaan ervan is hetzelfde als instemmen met. Ook al heeft u verklaard dat het toestaan binnen uw gelederen niet hetzelfde is als het ermee instemmen. Heeft u niet geleerd van het verleden en wat er in de dagen van Hitler heeft plaatsgevonden? Heeft u niet geleerd van deze massale vorm van schijnheiligheid? Of bent u misschien banger voor de vergelding van moslims tegen u en of uw familie als u een standpunt inneemt tegen overtredingen tegen de Joden? Ik geloof dat er maar één God is en dat is de God van Israël. Ik denk dat u het niet zult waarderen als u hem op uw weg vindt, omdat u stilzwijgt. De woorden die nagalmden naar de Tweede Wereldoorlog waren: nie wieder, never again, nooit weer. Schaar u alstublieft achter de mensen die opstaan voor het recht. Ook voor het Joodse volk. Met vriendelijke groet, Roelof Kingma. En zo zijn er nogal meer ongeregeldheden in de wereld en in Europa. Moslims hebben geurineerd in een orthodox-christelijke kerk in de Kosovaarse hoofdstad Pristina. Vicepremier Branimir Stojanovic veroordeelde de ontheiliging van de tempel van Christus de Verlosser. Urineren in een heiligdom is beschamend, onbeschaafd en behoort tot de categorie vandalisme. Vorig jaar braken moslims in Italië een beeld af van de Maagd Maria en urineerden daar ook op. Stojanovic voegde er nog toe dat hij zich stoorde aan de onbekommerde houding van de daders toen zij door de politie werden opgepakt. Servisch-christelijke heiligdommen in Kosovo worden voortdurend geschonden, aldus de vicepremier. Vorige week hadden we het al even over de dubieuze rol van de Wereldraad voor Kerken tegen Israël met die actie Seven Weeks of Water. En daar heb ik nog wat volgende aanvulling op. Palestijnse propagandisten verspreiden voortdurend valse beschuldigingen dat Israël het Palestijnse water steelt. Die beschuldigingen zijn al vele malen grondig weerlegd en kunnen worden gecategoriseerd als typische Palestijnse propagandaleugens. Als secretaris Tweed serieus Palestijnen wil helpen, dan moet hij uitleggen waarom de Israëli's genieten van zoveel meer water per hoofd van de bevolking, omdat Israël in staat is gebleken om de verliezen van water te elimineren, welke in schril contrast staan met de volslagen incompetentie van de Palestijnse autoriteit om te gaan met hun eigen waterproblemen. De Palestijnen kunnen beter leren van Israël hoe om te gaan met hun waterhuishouding in plaats van Israël keer op keer te lasteren. Israël recycelt nu 80% van dat afvalwater. Ontziltinginstallaties zijn gebouwd langs de Middellandse zeekust, zodat Israël een overvloed heeft aan zoet water. Dit alles kost geld, dus de Israëli's betalen meer voor hun water en er is een boete op de waterprijs boven het wettelijk voorgeschreven niveau per hoofd van de bevolking. Onder de Palestijnse autoriteit is het tegenovergestelde waar. Geraamd wordt dat de eerste 30% van hun water verloren gaat door defecten in hun waterleveringssystemen. Afvalwater wordt uitgestort over het land van de PA, waardoor het ernstig vervuilt en sommige stromen bergafwaarts vervuilen zelfs Israëlisch groot gebied. Grote aantallen Palestijnen betalen niet voor hun water of stelen het door illegale aansluitingen. En zo hebben we nog tijd aan het einde van het programma voor één muziekstuk. Dat is Paul Wilbur. Oh, Shout for Joy. Of my people, Israel, they shall build the broken walls and cities and live in them. I, oh, la la la la la, I will call my people from the nations. I'll plant them in their land. They shall grow and flourish like a vineyard. Not be moved again. Alle, alleluia. Oh, shout for joy when the fallen tent of David has been restored. Oh, la la la la la la. I will reap a harvest from the nations. I'll bring them by the hand. You and Gentiles. the timbrel. Oh, children, dance and sing, shout for joy. Dan hebben we nog een uitsmijter voor vandaag. Terreurtunnels in Gaza. Inmiddels zijn Hamas-tunnelgravers erg terughoudend geworden om zich beschikbaar te stellen voor het bouwen van tunnels vanuit Gaza om zo Israëlisch grondgebied te bereiken voor aanslagen. Naar verluid zouden na de laatste instorting, waarbij een graver werd gedood, de Israëli's achter het instorten van de tunnel zitten. Nou, als dat zo is, dan is er in ieder geval één probleem opgelost met de Arabieren, die zich Palestijnen noemen. En zo, dames en heren, beste luisteraars, zijn we weer aan het eind gekomen van Frontline Israël. Ik hoop dat u met genoegen geluisterd hebt. Ik heb in ieder geval met genoegen, enthousiasme en met heel veel inzet alles weer bij elkaar gescharreld om u van het beste nieuws te voorzien. Ik wens u Godzegen en shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Chernish Mar-